Modern Sabahlar başlıyor. O içerilerdeyken bir espriler yaptık ki sevgili dinleyiciler, inanamazsınız ya. Çok güldük, çok eğlendik ya. Yıllarımızı bu esprileri yapmak için hazırlamışız. 8.27 yaptık saatimizi. Bugünü bir kenara yazalım. 12.12.2011 saat 8.27 itibariyle programımız devam ediyor. 12.12.2011. Öncelikle günaydın sevgili dinleyiciler. Fahir Bey, hoş geldin stüdyomuza. Hoş bulduk, günaydın. Stüdyonuza mı demeliyim onu da bilmiyorum. 12.12.2011. Çok saçma bir rakam. Birine laf sokmuş gibi oldum ama hiç öyle bir şey yok ortada. 12.12.2011 kaç yılda bir gelen bir şey, onu hesaplayarak girseydik keşke yayına. O girişteki sayaç bozulduğu için. Bozuldu ya maalesef ya. Hakikaten. Çünkü bizim girişte bir stüdyomuzun girişinde bir sayaç var. O böyle kaç yılda bir geldiğini gösteriyor tarih. Ama Oktay'cığım, yani günlerin de suyu çıktı çünkü. Hakikaten sürekli vırt sırt vırt sırt bu kadar özel gün. Tabii 2000'lerde hali... böyle oldu. 1900'lerde ne kadar güzeldi. Bazen haftada bir, belki iki kere falan çalışıyordu. Şimdi her gün bir espri nereye kadar demiş. Günaydın, bugün pazartesi, dışarıda nasıl bir hava var? Imıllı bir hava var, gayet rahat. Rahat derken rahat baş edilecek bir hava var yani. Evet, öyle arabada buz muz oluyor ama onları da temizlemekte, yani böyle çok cevval buzlarla karşılaşmadık bu sabah. Hakikaten hani varlığı yokluğu bir... Efendime söyleyeyim, hani hafifçe de böyle bir dakikamızı alacak. Yani. Onun dışında bakıyoruz, bugün özel bir gün mü? Şöyle bakıyorum, gerçekten özel bir gün gözükmüyor. Önümüzdeki günler daha özel olacağı benzer. Ama biz yine bugünün bir gündemine bakalım ya. Yani bugün bir özelliği yok, hemen efendim bir gidiyoruz falan demiyoruz. Tabii ki gündeme bakacağız. Hafta sonu yaşanan bir takım spor olayları var. Önce ondan başlayalım istersen. Galatasaray-Trabzonspor maçı vardı biliyorsun. Evet. Fenerbahçe'den sonra Galatasaray Trabzon'da mağlubiyette. Şöyle bir başlık atmıştım akşam gazetesi hazırsan. Cimboma güç yetmiyor. Şimdi diyorsun ki burada ne yani? Ne yani demiyorum Oktay'cığım. Ben şimdi o konuda artık akşam gazetesinin kompetanı olmuş biri olarak söylüyorum. Bir çözümleme yapar mısın bu başlıkla ilgili? Cimboma güç derken. G ayrı, orada 3 de ayrı değil mi hocam? Yani doğru yerden vurdum ama tam vuramadım Fahir. Nasıl yani? Ya biraz daha başka bir şekilde. Yani o güç... ya renkleri farklıdır işte. Bravo, işte bu kadar. Tebrik ediyorum. Yepa, akşam gazetesindeki işim hazır sevgili dinleyiciler. O yüzden hakikaten insan geleceğe daha ayrı umutla bakıyor. Ya iş diye düşünme bunu. Bir eğitim olarak düşün ya. Akşam gazetesi hepimizi eğitti. Vallahi burnumuzu sürte sürte eğittiler. Tebrik ediyoruz kendilerini. Tabii ki Galatasaray'ı da tebrik ediyoruz. Cimboma güç yetmiyor derken. Üçü kırmızı, diğer harfler siyah. Çünkü sonucu bilmeyen, skoru bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir. 3-0'la geçti. Onu çünkü tabii öncesine de bir gönderme var. Biliyorsun Fenerbahçe'yi de 3-1 yendiği için. Orada 3'ün ayrı bir önemi var. Mesela Trabzonspor'u 4-0 yenmiş olsaydı. Maalesef bu başlık geçerli olmayacak. Benzer bir başlık olurdu yani. Ama ben şimdi burada telaffuz etmek istemiyorum. Mesela Cimbom'a yetmiyor. Onu da 1-2-3-4 tamam gibi bir şeyle yapabilirdik. Evet. O da olabilir. Öyle spor dünyasındaki gelişmeler bunlardan ibaret. Başka ne var dünyamızda Oktay? Sana üstüne kaldı ama kusura bakmazsan bütün gündemi... Olur mu Fahir? İşimiz bu ya, işimiz bu nihayetinde. Tabii ki şöyle elimize bakıyorum. Elimize mi yapışır? Şöyle bakıyorum başka neler var, başka neler var diye. Geç. Çocuklarla ilgili şehir efsaneleri. Beslenme çantasına ne koyun? Çocukların beslenme çantasına ne koyun diye uzmanlardan uyarılar geliyor. Ama çok şey yapıyorlarsa bu Jamie Oliver'ı getirsinler. Jamie Oliver zaten baya bir zamanını buna harcadı. Bir aralar gıcık oluyordum yani yıllar önce de, şimdi çok seviyorum maşallah. Jamie Oliver çocuk üzerine mi şey yapmaya başladı? Amerika'daki obez çocuklar üstüne çok güzel bir çalışması vardı. Okullarda beslenme şeyini değiştireyim. Öyle mi, gitti mi oralara? Oo, Amerikalarda çok iş yaptı. Peynir ve balık ideal demiş. Beslenme çantasına koyacaksın, peynir koyacaksın, balık geceden koyacaksın. Geceden yaptığımız suşileri atmıyoruz, çocuğumuzu beslenme çantasına koyuyoruz. Çeşitli doktorlardan çeşitli açıklamalar var. Bunların hepsini değerlendirmek lazım. Veya okulda ızgara balık görecekler mesela, güzel bir çupra ızgara balık. Füme. Veya somon füme. Bunlar oluyor. Ben fümeye karşıyım tabii, çocuklarda şey yapabilir. Tabii ki burada yani şey yapmayalım. Bu konu ciddi bir konu. Salam, sosis ve sucuk tehlikeli demiş mesela Canan Aksoy. diyetisyen. Bunlardan koymayın demiş çocukların beslenme şansına. Ne koyayım? İyi, ne koyayım o zaman Canan Hocam? Mesela Hülya Hocamız şey demiş, o da diyetisyen. Hülya Akgün, az harçlık verin demiş. Az, az sık sık harçlık var. Konumuzda ne alakası var? Siz beslenme çantasına ne koyacaksınız? Olur mu demiş. Aynısı demiş. Aynı konu demiş. Ya bizim bir günlerimiz belliydi zaten. Okuldan veriyorlardı hangi gün ne yeneceği. Ekmek arası patates kızartması diye bizim bir yiyeceğimiz vardı. Hangi gün olduğunu tam hatırlamıyorum ama. O yüzden mesela hala bazı şeyleri geç anlarız biz. Yani. Yani birçok şeyi biz anlamıyoruz. Ben ondan sonra söyleyeyim. Haşlanmış yumurta ki pazartesi günlerine falan denk gelirdi. İğrenç kokardı okul gerçi ama sonuçta tabii besleyici, yumurtanın besleyiciliğine bakacaksın. Sonra pazartesi günleri kuru fasulye pilava döndü. Yumurtadan yani. Sonra kuru fasulye pilav. Yani Oktay ama hakikaten o pazartesi sonra da günü... pazartesi sendromu diye niye bir şey var? Küçücük, olur tabii. O küçücük çocukların yediği yumurta hem yumurtanın doğal kokusu hem de ondan sonra akabinde bir buçuk saat sonra yarattığı korkunç şeylerdi ya. Travmatik olaylardı bunlar. Pazartesileri mi yerdiniz siz yumurtayı sadece? Nerede Oktay? Pazartesi bulduk sayı. Sıraya mı giriyordunuz? Karneyle mi yeniyordu yumurta sizin zamanınızda? Vallahi yok, evden getiriyorduk da bir de yumurtada bir çirkin olur ya, o zaman bir rahatsız olmuştum. Yani bazısı çok haşlar, çok haşlayınca o beyazlığı gider, böyle grimsi bir hal alır falan olur filan olur. Çok çok çok dramatik günlerdi Oktay. Vallahi işte şimdi onlara şey, bol bol taze sebze götürün demiş çocuklara. Kereviz sapı veya ne bileyim brokoli. Ondan Brüksel sonra lahanası. Bol bol demiş, hakikaten demiş. Yemin ediyorum ya demiş. Artık nasıl inandırıcılığı mı kalmadı nedir? Peyniri demiş, bol koyun demiş. Bak demiş, mısır cipsi. Hayır. Hayır. Patates cipsi. Hayır. Hayır. Hayır. Ondan sonra bakayım. Bakayım. Fındıklı kurabiye. Nasıl? Ne? Muffin mi? Muffin mi demiş. Muffin. Demiş. Muffin. Portakal jöleli piskevit. Hayır, o şey demiş. Vardı İki şey arasına konan, ondan koymak serbest miymiş? Roket mi? Roket değil ya. O iki bisküvi arasına konan. Yok ya, iki tane. Lokum mu? Yok, lokum değil ya. İki tane böyle şey de üstü kremalı, böyle şey diyorlardı ona. Kaymaklı bisküvi mi? Ya değil ya, o şey değil de bir saniye ya. Bir saniye. Biskolata mı diyeceksin sen de ya? Bütün yok, hafta sonra biskolata erkekleri dediler bana. Evet, bilmiyorum. Bana demediler de yani. Öyle, sen de mi onu diyeceksin? Yok, o değil. O, o da değil, mı değil? O da değil. Televizyon gözü bozmaz demiş. Az bilinen bir diyetisyen de. Ne alakası ya? Beslenme konuşuyorduk. Ne alakası var ya? Ben de demiş bir şey söylemek istiyorum çünkü diyerek. Televizyon gözü bozmaz demiş. Harçlığı az verin diyen de aynı kadın mı? Yok, o başka ya. Harçlığı az verin diyen yine şey. Bir şeyler söylemiş. Çikolata, gofret, gazoz, şekerlemeler falan filan, bunlar bağımlılık yapıyor. Bunları unutmayın demiş. Şekerin bir başka tehlikesi de genetiği oynanmış mısırdan üretilmesi falan filan diye bazı konulara dikkat çekmiş ama bir başka uzman televizyon gözü bozmaz, bilgisayar oyunları gözü bozar demiş. Hocam siz beslenme mi konuşuyoruz, çocuk yetiştirme mi konuşuyoruz? Bir de ağzına vurmayın, sonra çocuk şey olur, kafasına da vurmayın. Bir de şey demiş, yani onu demiş, onu bilmiyorum da. Banyodan sonra demiş, istediği kadar televizyon yanından geçebilir, televizyon patlamaz demiş. Oh be, yıllardır o hakikaten şehir efsanesi nihayet şey oldu ya, sonlandı. Hakikaten öyle demiş. Gözlüğü bir kere takarsan numaralar hep artar diye de bir açıklaması var. Ne demek bu ya, takma mı diyor yani gözlüğü? Neyse, ben bunları bir kendi kendime tartışayım. Onları bir toparlayalım ya. Anlayıp ondan sonra aktarayım çünkü yalan zaman, yanlış bir şey tamam, olmaz. Bu saati böyle bir şey yapalım, herkes kendine gelsin. Herkes güzelce... Matarasına süt koyun çocuğun diye bir tavsiye var mesela. Şimdi yani neyse, bir şey demeyeceğim. Ben Oktay, beni çok tahrik ettin ama demeyeceğim ya. Hakikaten matara ne la? Matara ne ya? Atıyla giden çocuk var ya okula. Ona inanıyorsun da mataralı çocuğa mı inanmıyorsun? Onların yerini şey almamış. At dediğim tay tabii. Ya, neydi onların adı? İçine termosla. Evet, termos, tamam, onu öyle olabilir. O şekil olabilir. Mataralı çocuk. Neyse, teşekkür ediyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimizdir diyoruz. O çocuklara onların yediği içtiği yok ya, var ya, çocukların matarası yok mu Fahir? Şimdi niye biz öyle dedik? Ya matara deyince bana da matara deyince kovboy matarası geliyor da aklıma. Çirkin matara geldi de benim çirkin mataram vardı, hiç matara götürmedim o yüzden. Matara. Sonra... Matara. Matara. Matara. Matara ve Kutara derken bir programında... Tamam Oktay, yeterli, tamam. Çok güzel kelimeymiş ya, matara. Al, çok güzel bir kelime daha var. Matara. Bakalım içini boşaltabilecek miyim? Matara. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Ya artık gazetelerde Angela Merkel ile Sarkozy hakkında, yani tamam, buna ikili anladık. anladık ya, yani bunu bütün dünyaya anlattınız. Aynı fotoğrafta ikisinin de yüzünü böyle bir yapıştırmışlar. Hafta sonu herkes Photoshop başında geçirdi ya. Garip bir şey oldu, olmuş ya. Niye? Korkuyorum, sayfaları çevirmeye korkuyorum. Merkozi mi çıkacak arkadan diye yani. Öyle bir... Vallahi ben ufaktan ufaktan alıştırdım. Merkel'in küçük vesikalık fotoğraf tipi bir şeyleri var. Onları cüzdanımda taşıyorum. Baktıkça şey yapıyorum. İşte sadece Merkel'i görsem bir sorun yok. Yan bir sorun olabilir. İşte herkese de bir madalyon verecekler böyle. Açıldığı zaman bir tarafında Merkel, bir tarafında Sarkozy. Çok hoş bence. Çok hoş. Keşke öyle olsaydı Fahir. Sen hala saf taraftasın. Yani dünyanın iyi tarafındasın sen. Şöyle diyorum, aynı yüzde birleştiriyorlar bu iki kişinin yüzünü. Ya altta batı sazları, üstte doğu, ama altta doğu sazları, üstte batı ezgilerini, o şekil bir şey. O şekil bir şey. Ama bir Sarkozy temelli üstüne Merkel yaparsak acayip bir şey çıkar. Gerçi Merkel'in üstüne de Sarkozy'yi... İşte durduğun yere göre değişiyor artık. Belki ilk baktığın zaman Sarkozy'yi görüyorsun. Belki vardır, Merkel'i gören de vardır. Eğer şöyle bir şey varsa, yani böyle döndere döndere baktığımızda... Tabii mesela değişik. Bu taraftan bakınca Sarkozy'yi görüyor musun? Mesela tam beri yanına geçip bakınca o zaman Merkel'i görüyor musun? Benim demek istemem. Hani seçimden önce Sarkozy, seçimden sonra gibi. Hani böyle döndere döndermeli diyorsun. Ha, döndermeli. Tamam işte. Ona ben yeni alıştım daha. Ona yeni alıştım. Ama alışınca da o kadar rahat ki Oktay. Görmeden edemiyorsun. Hadi ya, ben yani alışamadım demek ki. Benim hala bir sıkıntım oluyor. Sayfa çevirmeye korkuyorum işte hakikaten ya. Sayfa çevirmeye korkar hale geldik işte. Öyle bir dönemden geçiyoruz Oktay. İyi, tebrik ediyoruz tekrar. En iyi arkadaşlarmış. Arkadaşlığın böylesi diyoruz. Onunla ilgili böyle bir şey dedikten sonra esas konumuz İtalya. İtalya biliyorsun. Monti diye geziyor. Evet, İtalya'da. Monti. Başbakan Monti. Daha sonra ekonomik kriz at yarışını da vurmuş. At yarışları sektörünü de vurmuş İtalya'da. Sorma Oktay. At yarışı sektörü biliyorsun İtalya'nın geçim kaynakları. Geçim kaynaklarından bir tanesi, evet. En önemli kaynaklarından bir tanesi. Altılı ganyan ve üçlü ganyan müşterik bahis oyunlarında hasılat düşünce tamamen kapatıyoruz arkadaşlar demiş. O son şeyde Alexander yatırdı beni. Alexander yatırdı beni. Ki bunun İtalyancasını düşünün sevgili yani. Ne kadar etkili. Yapma Fahir. Yapacağım. Yapma. Ya. Yapma. Çünkü yukarılara yani baktı, ben yapacağını anladım sevgili dinleyiciler. Fahir'in gözler yukarı. Neydi bana bir İtalyanca isim hemen. İtalyan bir at ismi söyleyin bana. Sus. Kimse sesini çıkarmayın. Sakın kimse sesini çıkarmasın. Sesini çıkarmayın. Hasılat düşünce ülkedeki 42 hipodromdan 8 tanesinin kapısına... Kilit vurulmuş. Ama onların milli bayramları falan yok mu? Orada kutlarlar. Neyi? Neyi kutlayacaklar Fahir? Ne bileyim İtalya'nın... Birkaç, eskiden bir basamak atlardın konuşurken şimdi 3-5 basamak oluyor ya atladığın şey. Ya İtalya'nın vallahi milli bayramları. Niye kapısına kilit vuruyorlar işte? İtalya'nın milli bayramı dedin. Ne bileyim işte, vardır canım. Milli bayramları yok mu İtalya'nın? Hayır, var da. Ne demek yani? O işte öteki şeyi de anlayamadım. Yani ben mesela atıyorum. Işte niye bayram? Roma'nın kurtuluşu ya da işte Roma'nın yanışını şey yapıyorlar. Bayramlara geldik sevgili dinleyiciler. Hipodromlarda. Hipodromda kutlasınlar işte. Yani kapatma, illa kapatacağız tabii ki. Veya oralarda şey açabilirler, fuar açabilirler. Ne bileyim, fuarlar düzenleyebilirler. Mesela ne fuarı? Ya onlar zaten kutlanıyordu. Mobilya fuarı düzenleyebilirler. İtalyan mobilyaları fuarı. Çünkü biliyorsun... Geçim kaynaklarından biri de mobilya. Mobilya, doğru söylüyorsun. Ha, İtalya'da 2-3 ayak üstü. Allah bela. İzmir fuarı düzenleyebilirler. Neden bu söylenmiyor? Neden bu söylenmiyor, ben yok. Beyefendi lütfen bir meczup stüdyomuzu bastın. Buyurun. Ya bu stüdyoları kilitleyin ya, bu nedir ya? Vallahi şey oldum, böyle bir içimden bir ses geliyormuş gibi hissettim, bir rahatsız oldum. Gerçekten söylenemeyenlere... En güzel cevap oldu bu. Evet, hakikaten bizim konuşamadıklarımızı konuşan, söyleyemediklerimizi söyleyen iç sesimiz şu anda stüdyomuzda. Söyleyemiyorum da bu hafta konuk. Merhaba, beni döndüremedim programından hatırlayabilirsiniz. Hatırlıyoruz, evet. Bayağı önce gelmiştiniz siz programımıza. Yeni projemiz söyleyemiyorum. Yorum. Evet, programımızın sonuna geldiniz. 42 sonra hipodromdan 8 tanesi kapısına kilit vuruluyor 1 Ocak'ta İtalya'da. Fellik atlar ve jokeyler. O kadar at ne yapılacak, ben onu merak ediyorum. O kadar işte at. İşte Türkiye'ye başvurmuşlar. At ister misiniz diye mi? Türk yayıncılığında bir etkimiz olduğunu hissediyoruz. At demiştim. İstanbul. O zaman Türkiye evet, benim gelmemi mi bekliyordunuz? Evet, ya senin gelmeni dinle. Bir ışık gibi mi doğdum? Ben ne düşündüm? Bu çağrışım şeyini bir gün mü yapsak acaba? Mesela cuma günü konuştuğumuz konular belli ya. Evet. Mesela tamam. Onun dışında bu tip şeyler mesela at İstanbul dedim ya. Mesela atların yaşayacağı bir şehir. Oktay, mesela ben bunu doyasıya anlatmalıyım. At İstanbul deyince benim gözümde If İstanbul gibi bir şey canlandı. Böyle bir rahatsız oldum, bir şey oldum. Yok canım, ne ayaksı var? Benimki tamamen şey gibi ya. Gayrimeşgul gibi düşün sen. Tamam o zaman site. Fonda atımız da devam etsin. Kardeşlerimin de rahat rahat gidip yaşayabileceği mesela gidip oralarda. Anladım, güzel bir şey. Neyse, düşünüyorsun. Neyse konumuza dönelim. Şimdi İtalyan Jockey Kulübü'nün adı ne? İtalyan Jockey Kulübü'nün adı. Kulübi, bir dakika dur. Clabio. Clabio doğru. Clabio. De Horse. Champione. De Horse. Clabio di Champione. İspanyol muymuş kurucusu? Kurucusu. Valla doğru söyledi. İkiniz de doğru söylediniz ya. Tebrik ediyorum. İkinizi de. İşte o sektörün kriz nedeniyle büyük darbe yedik arkadaşlar diyerek özel haraların mali sıkıntıdan. Haralarımız geçmişten geleceğe. Ne yaralarımız. Değil mi? Haralar geliyor al yeşilli. Haralar geliyor özelliği. Doyasıya söyleyebilmesi lazım bu şarkıyı. Ben ama bir gün olsun. Ben atları yani, sabit bırakıyorum. Bugün. Çarşamba olsun. Bunu yapalım. Onu yaptığımız gün o zaman bazı şeyler mesela akla gelen şarkıyı da bir buçuk dakika söyleme imkanı. Sadece söyleyemiyoruz da. Bakarattan değil yani. Yüzleşemiyoruz yani ondan sonra. Neyse tekrar konumuza dönelim. At sahipleri atlarını yurt dışındaki yarışlara sokmazsa kaderleri neresi olacak atların maalesef? Kaderleri. Sucuk evleri. Sucuk evi dedi. Sucuk evleri. Onun başka olabilir. Bir adı var tek kelime. Mandıra. Mandıra değil. Mandıra. İtalyanlar öyle. At sütünden yaparlar. İçine de at eti katarlar. Tabii o parmesan peyniri at sütünden yapılır. En güzeli de makbulü de odur derler. Mozzarella mı? Mezbaha olacaktı. Hayır bari. Ama iyi bayağı yaklaştım ya. Evet. Meyden valla. Önce mandıra sonra mezbaha demiş. Bir inek atasözü. Ne oluyor? İnekler geldi. İnekler mi geldi? Noel Baba mı? Döndüler. Sevgili dinleyiciler, radyomuza Noel Baba geldi. Bir döverim ağzını burnunu kırarım. İtalya'da içeride düz, sigara içiyordur. Bir onu şey ağzını, soracağım. Söyle. İtalya'da düz at yarışı ne deniyor? Düz ne? Oktay. Düz yani mi? Bayağı. Koparmaca. Depar atıyorlar atlar. Mesela düz at yarışı. Düz at yarışı. Arabalı at yarışları var ya bir. Ha, trot. Trot denen arabalı at yarışları trotlar, var İtalya'da. Trotlar evet doğru. Ama bu haftanın 5 günü. Arabasız koşulacak. At yarışından. Arabasız sek yani at. No trot. No trot dedi. Trot diyenler var. İtalyanca bilgime dayanarak no trot diyorum. No trotari. Sen Fahir orijinali daha doğrusu arabalı olanı trotari olmamasına rağmen vallahi cesaretle şu... no trotari diye bir şey söyledi adam. Ben burada şeye başladım ya. Origamiye başladım. Kağıt katlama sanırım. Buyurun. Hazır yapılmışı var bak Ege'de. Ben söyleyeyim o zaman size düz at yarışı. Çünkü yarın bir gün bir sokak röportajı olur, kelime, bir yarışma olur. Kelime oyunu yarışmasında çıkabilir. Bir şey doğru mu yanlış mı da çıkar. O adamın karşısında mahcup mu olalım biz? Galop. Aa galop o muymuş? Teşekkür ederim Fahri. İstediğin tepki yoksa havada kalacaktı. Peki bu atların yani bunlar açık havada koşuyorlar ya hipodromda. Evet. İç mekan at yarışlarında ne deniyor? Galoş olabilir mi? Evet çok teşekkür ediyoruz. Bunu bence herhangi bir güne koyamayız yani bu... Bence... Çarşambaya olmaz, cumaya olmaz bu tip espri. Haftanın hangi gününe mesela espriniz şey yapalım. Çok güzel ama yerimiz. Yerimiz maalesef yok deyip reddedeceğiz o zaman. O yüzden at istiyorum ben. Efendim evimde bir tane jokey olsun. Abi ne olur ne olmaz şey yatırım diyeceğim. Yastık altına koyacağım falan. Bir şey diyeceğim. Ufak tefek bir de onlar. Ben dün at satışlarını seyrettim. At satışları. Bayağı da seyrettim. At satışları. At satışları. Çarşambaya uyar bak. Kaçlar gidiyor? Hocam 10-15 binden aştıkları atları. Televizyonda. Evet ya 21 bin liraya at varmış. Türkiye Jokey Kulübü'nin bir televizyonu var ya. Orada seyrettim at satışları ama bir atlar 150 binden açıldı. Allah'ım yarabbim o düşüyor atlar. Ha? Düşüyor mu? Bazılarında düşüyor bazılarında çıkıyor tabii. Araba ya. Alırsın o paraya daha hızlı. Ya 150 bin var mı 150 bin yok. 140 bine indiriyor var mı 140 yok. 130 bin var mı 130 bin var. Ha öyle şey yani. Evet tabii açık açık. İnerek indirim. İndirimli ya da işte yükseltmeli indirmeli güzel bir şey yaptılar. Çok zevkli. Var mıydı gözüne kestirdiğin at? Şunu ben şu kadar alırım diye. ben bunu daha ucuza alırım ki diye aklımdan geçirdim ya. O kadar para ata verilir mi falan dediğim atlar da oldu. Demek ki o İtalyan atlarını rahat rahat alabileceğiz. 3000 lirete, 5000 lirete. Gerçi liret kullanmıyorlar. Olsun. Sen de liret var. Ne yapayım? Ne yapayım? Ben ne yapayım? Bu Avrupa Birliği'nden önce biz bayağı babam bir soğan ve liret almıştı. Bu liretleri harcayamıyorum. Babamın liret borçları hala duruyor. Allah'tan euroya geçtiler de. Bu yalan yok. Ay. Ve ısınamadım demek ki ben euroya, Avrupa Birliği'ne demek ki ısınamadım. Tabii canım, işte yani. Memleket olarak markın sıcaklığını hala şey yapıyoruz. Tabii, tabii. Markın, liretin sıcaklığı artık hiçbir şeyde bulunmuyor çocuklar. Yunan drahmisi, o drahmi zamanı çok iyiydi Yunanistan. Hala drahmi. Euroya geçince bozuldu. Evet. Aa, İtalya'dan başka bir haber daha var. Bu milletvekilleri maaş... Mayaşımız ne ki demişler ya. Bizim mayaşımız yemin ediyorum 15'inde bitiyor demiş. Mayaşımızı kısalım mı demişler. Tabii bir tane milletvekilinin eşi konuşmuş. Bu demiş Monti'nin mayaşı ne ki demiş. Benim demiş ancak kuaför masrafıma yetiyor. Ki kadın kel. Yani düşün. Monti'yi görseniz tanır mısınız siz? Cilapa. Cilapa. Diye kapı. Yap tam yap da esprimi. Yap da bitsin ya. Yap da bir bitsin ya. Esprimi. Ya yaptım işte efektini de yaptım. Duyulmadı ya. Ege Kayaçan'ın hiç duyulmamış esprileri az sonra radyonuzda. Ha gerçekten. Ne parası olabilir ya bu? Fahir ne parası olabilir bu İtalyan? Cila parası. Kafa cilası. Cila ilerden bu. Evet. Ya biraz zorlarsanız o ık sesi Monty Monty diye çıkıyormuş gibi de şey yapabilirsiniz. Oo Fahir senin de gönlün varmış ha. Fahir var. İkili olarak bir şeyler düşünür müsün? Neden olmasın? Bu ikiliye çok güzel dikkat. Ya. Oo, çok güzel ya. Çılgın bir program, çılgın bir ikili. Her şeyimiz hazır yani. Monty'nin ben tipini bilmiyorum. Biliyor musunuz? Yakışıklıca mı bir adam mı? Sokakta mukakta görseniz tanır mısınız? Beyefendi bir adam gözüküyor. Tam bir haza İtalyan beyefendisi. Hayır, soru o değildi Fahir. Yani görsen tanır mısın? Görsem tanırım. Hatta biraz şey derse su veririm. Ne vereyim ya? Nereden tanıyayım? O kadar da şey değil. Ben yapayım. Monty için her gün bir yoğurt kasesinin evin önünde su bırakıyorum. Yanlış mı yapıyorum acaba? Dur abi ben size göstereyim de. De hiç bırakmam. Yani. Ben size göstereyim de yarın bir gün kime su bıraktığınızı görün. Oho İtalya'nın ahı gitmiş ve ahı kalmış. Monty de Monty'ymiş ha. Hiç bence Monty'de şey yok yani. Monty 5 kuruş almıyor zaten ya. Karizmanın kesi yok. 5 kuruş almıyorum demiş zaten ya. Ne karizması demiş. İtalyanlar da demiş zaten her tarafımız karizmayken memleketin gittiği nokta belliydi demiş. diye gülmüş oradan ben. Brüt maaşları falan hepsi yazmış ya. Onlar da zam istiyorlar mı? Yok işte zam değil maaşının düşmesi konuşuluyordu. Maaşı düştü adam almıyorum dedi zaten. Yok ya demiş. Ne olur bu kesilmesin dedim. Sonra demiş biraz hani, daha bakalım diye hani yalvarmışlar almıyordu, ya. Almıyordu hani almıyordu. Monty mi? Monty dedi ya almıyorum dedi ya. Monty dedi. Almıyor ya Monty şey vekiller milletvekilleri. İşte Monty iyi de onu vekiller bozuyor. Abi yoksa yol parası alıyorlarmış. Gidiyor. Yol parası harcılar. Bunu... Telefon faturası parası alıyormuş milletvekilleri İtalya'da. Biz bunu söylemiştik daha önce. 260 euro. Yani eğer ülkenin milletvekillerini Roma'ya yakın yerden seçerseniz evet. Yol parası tamamen azalacak. Bitti gitti ya. İtalya dediğin nedir ki zaten? Bir Roma var. Değil mi Ege? Başka yani. Neresi var? Ya Roma dışında zaten başka adam gibi yeri yok. Yani Toskana Moskana diyorlar ama hikaye tabii ki. Hep bir hikaye. 5500. Evet sen hesaplamaları yap. Biz biraz hesaplama yapalım. 12 ay takside girse bu adam. Ayda 20-30 euro. Vay, 30 iyi valla. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. İlginç bir tarihteyiz. 12-12 ay 11. Hay Allah. Allah belalarını versin. Seneye bu vakitlerde çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğiz. Bir yıl daha dişimizi sıkalım. Happy topu bir yıl dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Bir yıl sonra 12-12-2012'de. Mekanda özel gece yaparız. Ya etme. Ay Ege mekan dedi. Ağzından baldam diyor. Hadi bakalım. Özür dilerim. Bir şeyler yiyip çıkmıştım evden özür dilerim. Silemedim geç kaldım diye. Dünya ünlü bir naneli şeker markasıyla bir kolanın içine atıldığı zaman ne oluyordu biliyorsunuz? Patlangaç. Patlıyordu ve insan ölüyordu. Ve... Patlangaç yapar. Patlangaç yapar. Ve bugüne kadar bu ne amaçla kullanıldı? Hep eğlence amacıyla kullanıldı. Espri, eğlence. YouTube amacıyla kullanıldı YouTube'daki bence. YouTube'daki görevini tamamladı ve bir bilim adamı dedi ki ulan ben bundan bir şey yaparım ki diyerek bunu yakıt olarak kullansak ya baby dedi. Yakıt. Hem de mis gibi gerçi benzin kokusu da çok güzel değil mi? Bunu ben az seven adam gördüm de bir ben seviyorum. Bir konuya gel. Evet, benzin kokuları. Bizi mutlu eden kokular. Benzin kokusu değil mi? Ana kokusudur. Değil benzin dedim, bu yeni çıkan benzinlerden mi? Yok canım, eski benzin. Daha çok kokuyordu eskiden. Mazot mu? Benzin mi yoksa özellik? Çünkü mazot daha net şey olur. Yoksa ben kendimi gaz çok yağma. Açık ifade ettiğimi zannediyordum ama bir kez daha söyleyeyim. Benzin kokusu. Ben yine de şeylerin hepsini sayayım da bildiğim anlaşılsın. Uçak yakıtı mı? Bütün fosil yakıtları sayın. O mu? Yo, bildiğim benzin. Benzin. Kokusu cümlesini bir kez daha kuruyorum. Kömür de değil. Odun. Ya böyle arabayı fullediğinizde zaten bir neşve oluyor ya. Evet. O arabanın, bir de arabaya yansıttığı tatlı bir koku oluyor. Ama ya. O şeyden değil, hani nasıl diyeyim, çok açken böyle bir güzel bir doyarsın da oh, bu neyi yedik diye. Arabanın sanki öyle bir durumu oluyor gibi hissediyorum. Hakikaten bir empatiyle ben de mutlu oluyorum araba adına. Değişik anılar, değişik çok duygular. Ayrıca o düplü arabalarda o meydana geliyor. Düplü dediğim yani. Senin dediğin Düppe filminden mi bahsediyorsun? Çok özür dilerim. Fahir de aynı şeyi yaptı. Üstü kapalı yaptığı için tüp mü diye soruyor yani adam. LPG mi yani? Ben bak unuttum LPG'yi ya. Ya LPG kokusu da güzeldir. LPG yani. Kokusu hiç koklamadım. Ben hiç bugüne kadar yani taksi dışında LPG'li araca binmemişim. İşte taksilerde eskiden daha da teknoloji zayıfken onlar bir doluna bir LPG'li kokusu olurdu ya arkaya bindi. Onun bir keskin kokusu var. Benzin daha LPG zayıf kokusu, daha zengin bir kokusu var. Yenge kokusu derler. İşte. Neyse, fosil yakıtlarımızı ayıracağımız ayrı bir programımız olacak elbette ki, bu konuyu harcamayalım derim. Bu kola ve şekeri karıştırarak adam demiş ki ben bundan bir yakıt yaparım ki diyerek Mark 2 adını verdikleri tek koltuklu bir araç yaptılar. 54 şişe kola bir ve... Bir şey soracağım. Efendim canım. Kola, litrelik kola. Evet. Benzinden ucuz değil mi? Nasıl benzinden ucuz ya? Ucuz, evet doğru. Ucuz değil mi? Ucuz. Evet ucuz. Neler ucuz benzinden başka? Ayran. Bayağı bir şey ucuz açık abi. Açık ayran daha ucuz. Açık bir tek ayran. İnternet pahalı galiba. Kefir bile daha ucuz, onu söyleyeyim sana. O zaman hakikaten daha mantıklıymış bu adam dediği ya. Tabii canım, şöyle yapmış zaten. 54 şişe kola ki litrelik toplu halde alsam kaç koli eder? Altılı satılıyor onlar zaten Fahir. Ha litrelik mi? Dörtlü satılıyor. Ya dörtlü olur mu litreliği? Altılı, sekizli, on ikili vardır onun ya. Neyse 4-5 koli alırsak onu indirimli bayağı ucuza gelir. 324 tane de şeker atmış içine. 324 mü? 324 tane de naneli şeker. Ki nane evet. Kokusu biliyorsun Oktay, ne kokusudur? Nane kokusu ana kokusudur. Çok teşekkür ediyorum. 54 şişe kola ve 324 şekerden oluşan yakıtla 72 metre aracı yürütmüş. İyi. 2 metre mi? İyi. Böyle Oktay ilk böyle arabalar... Valiz falan almış mı? Bir kişilik dedin de yani bagajı var mıymış? Yok canım, şimdi ilk benzinli arabalar çıktığı zaman da... Hemen gitmedik ya. Hendi Forto zart diye hadi beyler lak diye, öyle bir şey olmadı. Onlar da 3 metre, 5 metre, 10 metre bu şekilde başlayan ilk uçan uçakları zannediyor musun ki? Hemen uçtu. Hayır. Böyle uçtular. Yani böyle gittiler çoğu. İlk uçakların çoğu yerden yavaş yavaş gidiyor. Yavaş yavaş gitti, böyle lak diye kalkmadı ki adam. Yavaş yavaş, her şey ha deyince olmuyor. Biraz sabır, biraz metanet, biraz... Şeker. Biraz şeker ve biraz kolayla. Biraz kızıl. Biraz mavi, değil mi? Ne kadar güzel bir gelişme bu bize. Hakikaten bir neşve oldu. İnşallah önümüzdeki günlerde. Çünkü bir arada şey çıktı ya bu. Eski yağlardan yapıyorlardı. Ortalık şey kokuyordu. Onu kızartma kokuyordu. Kokusu yüzünden mi vazgeçildi? Hala yapıyorlar ya. Biyodizel dediğim. Biyodizel dediğim. Yapılmıyor mu hala, yapılıyor? Yani yapılıyor da ortalığı kızartma kokusu. Ben evde hoşlanmıyorum. Sokaklarda hiç hoşlanmıyorum. Yani böyle ben şey duydum. Şimdi bu elektrikli araçlar geliyor ya. Bunların motor sesi de yok diye. Yayalar için tehlikeli oluyormuş. Bazı insanlar elektrikli araçlara ekstra ses geliştirmek için uğraşıyorlarmış. Ne? Onlardan bir tanesi de Lemmy Kilmister. Yani şey, ne derler? Motorhead'in solisti. Ha, ne? Elektrikli araca ekstra ses koyuyorlar. Nasıl gazın kokusu yok da tüp de sızıntı olduğunda anlayalım diye sonradan koku eklediler. Onun gibi. Nasıl ki diyor. Elektrikli araçlar için ses tasarımı yapıyormuş. Ege'cim sağ ol, hakikaten bizi başka bir aleme aldın. Diye giden bir araba olsa ne güzel. Ne kadar güzel. Ne kadar. Ama ortalık işte nane kokuyor. Ace of Spades sağa çekecekler. Tamam. Onu da diyecekler Ege. Onu da dedikleri günler yakındır. Ortalık güzel nane ve kola kokusuyla hakikaten bambaşka bir dünya bizi bekliyor olacak. Çok güzelmiş ya. Hoş. Güzel bir haber verdin bize Fahir. Teşekkür ederiz. Sana teşekkür ederiz. Çünkü bugüne kadar hiç teşekkür edilmiyor. Yani sanki senin görevinmiş gibi hiç her gün haberleri aktarıyorsun. Bir kere bile teşekkür etmiyoruz birbirimize ya. Doğru vallahi. Fahir teşekkür ederiz sana. Böylesine, bu haberi verdiğin için. Teşekkür ediyorum Oktay. Böylesine takdir görmek sizin gibi değerli insanlardan. Ege sana da teşekkür ederiz. Çünkü konuyu az önce demin bize çok değişik bir bilgi verdin. Daha donanımlı, hayata karşı daha donanımlı hale getirdin. Hatta bizi donattın da diyebiliriz. Ansiklopedilerde yazmayan bir haberi bizimle, bilgiyi bizimle paylaştın. Motorhead'in ben de sana teşekkür ederim. Çok iticisin. Avrupa şampiyonu milli atlet Süreyya Ayhan. Ya heykelini de kaldırdı. Heykelini kaldırdılar biliyorsunuz. İndirdiler heykelini. Ama nasıl oldu acaba? Böyle çantasına eğildiği anda heykeli mi kalktı? Öyle çünkü ben Süreyya Ayhan'la ilgili kalkmamış. Gözümde öyle bir şey var. Yani bu dopingi bakın mesela çantama eğildim hop orada bir şov yapmıştı ya şeyde. İçeceğime mi yemeğime mi bir şey kattılar diye. Yemeğime doping koydular diye bir dünya literatürüne giren olay vardı. Yemeğine doping koyup bilici yapmışlar onu. Çankırı'daki heykelin kaldırılmasıyla ilgili bugün açıklama yapacakmış. Yine açıklama karı koca açıklama yapacaklar bugün. Böyle tam çantama eğildim hop orada doping koymuşlar heykel düştü. Vallahi özlemiştik onların basın toplantısını ya. Ne oluyor o kaldırılan sürekli bir şey heykeller söylenecek diye ben öyle heyecanlanıyorum o tip basın toplantılarında. Alalım dükkanın bahçesine Süreyya Ayhan heykelini. Vallahi boş ama yere. Bir masa yeridir ya boşver. Çok şaşırdık. Bırak onun heykelini ya. Bugün Çankırı'ya gideceğiz demiş Yücel. Bırak o kadının heykelini. Ya getirsinler şey o zaman. Valla şeye koymuşlar yani. Bronz mudur nasıl mermer midir? Yok ya o kadar da şey değildi. Kaidesini gördüm. Ufak kaidesinde bile bir numara yok. Yok yani böyle şeyin üstünü kaplama yapmışlar. Hiç elimizde kalır valla. Mesela o Tunus Caddesi'nin duvarı var ya. Hı-hı. Orada mesela heykel gidip gelse. Yıprandı ve bakımsız kaldığı gerekçe. Biz buna bakarız. Bakarız tabii canım. Tabii canım bugüne kadar fok bile bakmış. Fevzus'ta bir boya atarım bunu. Bizde yeşil boya art. İsterseniz ben boyayım. Siz niye evi boyadınız Ege ya? Neşve olsun diye. Güzel değişik bir neşve anlayışınız var yani. İğrenç bir iş boya. Hakikaten o şey yani. Tom Sawyer hikayesi var ya. Eve usta girdi mi girmedi mi? Girmedi. Yani siz kendi biz kendimiz ustalaştık. O derece. Ben en son bürgeye abla demek noktasına geldim. Çünkü her gün beraber boyadık. Dün seni abla demen lazım ama zaten Bürge. Abla bir soğuk suyun var mı diyecektim yani. Bürge senden büyük değil miydi ya? Büyük. O yüzden abla deme. Abla de bana demiyor mu sana? Senin normalde abla demiyor musun sen ya? Öyle bir şey olsa Didem kesin abla dedirtir bana. Öyle bir şey yok ya. Bana şey yani arkadaş. Sen pazar günleri gibi yıkandıktan sonra gidip Bürge'nin elini öpüyor musun öpmüyor musun onu söyle. Efendim? Öyle yıkandıktan sonra. Onu ben de anlamadım Fahir. Abla da. Ne? Adettendir ya yıkanıldıktan sonra. Ablaların neyi mi öpülür? Evin büyüğünün. Abla veya abi onun evi, eli öpülür. Ben bir alt komşumuza yiyorum. Kebürgenin de eli öpüsü. Çocuk düşünüyor musunuz Fahir? Ne çocuğu? Yavru olarak. Soğan çocuğu. Bir saniye gel. Çocuk borçlarını ödüyor. Çocuk düşünüyorsanız düşünmeyiniz diyecektim Fahir. Bu ne ya? Banyo yaptırdıktan sonra demek ki bu gel benim elimi öp mü değil. Ne? Sizle beraber ölsün istiyoruz. Hakikaten. Nedir, ne biçim gelenek bu ya Fahir? Geleneklerimize sahip çıkacağız. Tabii ki banyo edildikten sonra ki dikkat ederseniz yapmak demiyorum. Edilmek diyorum. Banyo edildikten sonra evin büyüğünün elini mi öpülür? Evin büyüğünün. Para mı verir peki evin büyüğü? Yok. Sağlık saatler olsun Deniz. Peki deniz banyosundan sonra öyle bir şey var mı? Her denizden çıktıktan sonra mesela. Var mı? Tabii ve güneş banyosundan sonra da. Aynı şekilde. Oho, sürekli el öpeceğiz. Ya. El öpmekte ne var Oktay? Hayret bir şey. Öptüğünde sanki yabancının eli. Bak doğru. O Bürgen'in elini öpecek. Yani bizim tabii evde canım, benim elimi öpülür. Yani. Senin elinde bilmiyorum sizin nasıl nedir durumunuz Didem mi? Didem'in eli öpülür. Didem'in de eli öpülesi yani. Ve açlık da verecek. Harçlıklarımızı yoksa nasıl alacağız? Zaten ben onu öpüyoruz. Yani. Buyurun efendim. Jennifer Aniston'un tüm zamanların en seksi kadını seçilmiş. Tüm zamanların. O kadının kıymetini de vallahi en son sırasında bileceğiz ya ona üzülüyorum ya. Ya niye kurtulamadı artık ya. Brad Pitt'i Aniston'un elinden alan Angelina Jolie ise. Koca böyle, kafasıyla. Böyle haber veriliyor ya. Huysuz ve seksi kadın diye güzel bir şarkı vardı. Huysuz ve seksi kadın. Jennifer Aniston mı huysuz? Niye? Tabii Jennifer Aniston'a ya. İstersen reklama kadar git. Reklama kadar giden var ya hadi. Merak ediyor musunuz ilk onda kimler var? İlk. Huysuz ve seksi kadınlar mı? Ya hadi tamam o zaman madem. Madem ikon, bir numara da Jennifer Aniston belli. Bunu tipine göre mi yapmışlar yoksa... Kafa büyüklüğüne göre ölçmüşler. Şeyine, huyuna göre falan. Huyu ne ya? Jennifer Aniston'ın bana bir iki huyundan, güzel huyundan bahsetsin. Mesela tutumluluk. Tutum ve herkesi kendi gibi bilmesi. Hem iyi yönü hem kötü yönü. Aniston'dan sonra ilk onda yer alan diğer seksi kadınlar şöyle sıralandı. Raquel Welch. Raquel Welch. Ha, tüm zamanlar. Tüm zamanların. Marilyn Monroe. Raquel Welch filmi seyretmemiş olabilir miyim ben hiç? Raquel Welch. Seyretmişsiniz. Çok güzel filmleri vardır. En azından şeyde Shawshank Redemption'da adı kadının posteri vardı. O posterden evet, çıkıyorlar diyor. Onu seyrettim. Orada kısa da olsa bir rolü vardı. Esaretin doğru. Bedeli filmi. Esaretin bedeli. Ya da Esaretin Böylesi. Britney Spears yine ilk onda. Ondan sonra Pamela Anderson. Ben sana söyleyeyim, bunu bir rakı masasında mı artık şarap masasında hakikaten, mı öyle sivilceli, bir yerde. Sivilceli bir takım adamlar ve leş gibi. Yes, kadar. Britney Spears. diye yazmışlar. Madonna. Madonna evet. Ondan sonra Jane Fonda. Jane Fonda. Jane Fonda çok asil kadın. Jane Fonda filmi söyleyin bana bir tane. Angelina Jolie. Fonda. Jane Fonda'nın. Böylesi. Tükenmez yaşamı. bir eleştiri. Jane Fonda'nın boş geçen hayatına bir eleştiri olarak yapılmıştı bu film. Çok bilinmez. Marilyn Monroe söylemiş miydi konu? O kadar başka. Ursula Andress. Aman bunlar bir ne Sofia Vergara yazmışlar. Sofia Vergara yok maalesef. Sofia Vergara yoksa o liste benim için hepten bitiktir. Yaman listeymiş oktan. Ya böyle bir şey var mı ya? Jennifer Aniston müthiş fiziği ve kıskanılası yaşam biçimiyle güzel bir kadın ama tüm zamanların en seksi kadını seçilmesi biraz şaşırtıcı yorumunu yapmış. Şu ağzını şöyle yaparak konuşmasan ne kadar güzel olacaktı haber ama. haber zaten yeteri kadar şey ya. Uyduruk haberler köşemizden de bir şey verdiğimize göre o zaman. O zaman teşekkür ediyoruz ansiklopedilerde olmadı. Bak nasıl. Dönerdi. Onu söyleyin diye veriyorum ben bu cümleyi. Böyle hiç şey yapmıyorsunuz ha. Bu lafı ne zaman edeceğim diye bekliyorum. Çok teşekkür ederiz Oktay. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Radyo Tümrüt'ü Modern Sabahlar devam ediyor. Sevgili sanatseverler buyursunlar efendim, neler oluyor neler bitiyor dünyamızda. Sivas'a Troika sirki geldi biliyorsunuz. Troya sirki. Olur mu Troika? Troya sirki geldi biliyorsunuz Sivas'a. Ne olmuş olabilir? Sirk deyince ne var sirkte? Valla benim en son gittiğim sirkte dünyanın en acıklı görüntüleri vardı. Bir kez sirkte bir kaplan aslan bir şey beklersin ya. Hı-hı. Köpek vardı bunda. Ama sen zayıf sirke gitmişsin ya. Dünyanın en acıklı sirki ya. Aramızda hayır köpek de olabilir canım. Köpek de ne yapıyordu köpek? En vahşi hayvan köpek de öyle diyeyim sana. Mesela hayvanları şimdi sıra sende falan diye sahneye alıyorsa ha vahşi hayvan olarak. En vahşi hayvan köpekti. Fil istersen şey köpek vardı at vardı. İyi iyi o da yani at varsa hiç iyi. Hiç kaplan yoktu mesela. Ki en güzel hayvandır. Başka ne vardı Ege? Anlat bize. Hayvanları bir palyaço vardı. Palyaçonun ne burnu vardı ne ayakkabısı vardı. Nasıl anlıyordunuz? Kimliğini mi gösterdi palyaço? Komiklik yapıyordu. Merhaba ben çıktım şimdi gene komiklik yapacağım diye ama insanın içinde bir acıma hissi oluyordu palyaçoya karşı. Valla ben sirk sevmiyorum. Sirke en güzel ya, şey hiç de. Hiç gitmedim sirke ya. Hiç gitmedim ya. Hiç gitmedin mi? Hiç gitmedim ya. Bir çocukken İzmir'de ilk okulcak gitmiştik. Medrano'ya mı? Onu da böyle bir yine attılar en uzun boylusun diye arkaya. Hiçbir şey görmedim. Köpek mi at mı onu bile anlayamadan bir izledik geldik. Öyle bir şey ya. Nereye gidebilirim ben bir güzel bir sirk için ya? Bir güzel bir sirke gideyim Oktay, ben. Bir güzel bir sirke gidelim bu hafta sonu. Güzel bir sirkimizi yapalım. Sirkimize gidelim. Önce hamama gidelim sonra sirke gidelim. Çünkü adettendir. Hamama gideriz. Birbirimizin ellerini öptükten sonra da sirke gidelim. Yalnız sirkin en güzel tarafı. Bizim gittiğimiz zayıf mıydı bilmiyorum da hani böyle bir sirk hayatı diye bir şey vardır ya. Herkes her işi yapar. Sirk hayatı, köy hayatı, kent hayatı ve sirk hayatı olmak üzere üçe ayrılır. Adam hayat. Bilet satıyordu sonra köpekleri dolaştırıyordu. Öyle bir durum var yani. Vermeyenlerin üzerine mi salıyordu köpekleri? Onu da yapar vallahi. Palyaço balonu satıyordu. Ekiş mi? Ondan sonra trapezci böyle büfedeydi falan. Öyle bir şeyleri vardı. Sirke yani. Koşanlar. Evet Oktay Demirci. Sirklere doğru koşan bir takım adam. Şimdi Troya sirkini biliyorsunuz. Sivas'ta piton maalesef dayanamamış Sivas'ın soğuğuna. Sizlere ömür mü? Valla yok hayır. Yani sizlere ömür değil ama bol bol... Yani şöyle bir fotoğraf var Sivas'tan. Kalorifer peteği. Eski dökme petekler var ya. Onların üzerine baştan başa yatırmışlar pitonu. Ondan sonra arkada ayran kutuları. üretilmiş. Yatan piton şovu. Yatan bir tane de kadın var. Ve huzurlarınızda piton şov. Nasıl üzgün ama gerçekten yani aslında bir acıklı bir tablo bu yani. Ama de. Kalorifer üstüne ya çamaşır konur. Kadının hem dostu hem eklek teknesi o yılan. Eğitmenlerin kaloriferler üzerine koyarak ısıtmaya çalıştığı piton yapılan tüm müdahalelere rağmen kendine getiremedi. Demişler. Kış uykusu tipi bir şeye girmiş hayvan. Girer tabii. Hayvan akıllı. Ne işin var demiş bu soğukta. Piton yılanı ayılmazsa gösterimiz maalesef iptal demiştir çalışan. Başka numaraları yok. İki tane de köpek var demişler. Onlardan biri de rahatsızlandı zaten. Sivas'ta Kangal'ın şeyi yani. Memleketi. Memleketi. Oradakiler köpeğin hasosunu gördüler yıllarca. Sivas'tan sonraki durağımız da Samsun olacak. Samsunlara Oktay, kötü sen, haber diye veriliyorum. Sen Samsun'a gel, ben de birazdan Bursa haberleriyle sizlerle olacağım. Bursa'da gündem yaratan bir başka olay tabii ki. Buyurun. Bursa'da bir hırsızlık vakası. Hemen onu Naz Çetin adlı oyun bağımlısı kızımız. Neydi adlı? Naz adlı oyun bağımlısı kızımız hırsızlık iddiasıyla polise başvurdu. 4 yıldır internet üzerinden oynadığı Metin 2 adlı oyunundaki karakterlerini oyunun şifresini kırarak birinin hırsızlık yaptığını söyledi. Bu Metin 2 değil miydi ya, bu bir bağımlılık. Cinayet evet. Olmuştu falan bu çocuk. Olmuş evet, olmuş. Evet. Oydu değil mi? Metin 2'ydi bu. Hırsız şey çalmış. Doğru, çocuğun karakteriyle ilgili bir şeyler böyle şey bir paralardan bahsediyor. Çalınan malzemeleri söylüyorum. Zırh, kılıç, altın bilezik gibi donanımlarını çalmışlar. Metin 2 nedir diyenler varsa hemen kısaca açıklayalım. Çin, Hollanda, Almanya, Amerika, İngiltere ve Türkiye'de yaygın olarak oynanan Metin 2'de seviye yükseltmeli bir savaş oyunu olduğunu söylememize gerek yok. İnternet üzerinden online oynamak suretiyle Metin 2'yi Türkiye'de 18 yaşından küçüklerin oynaması 2009 yılında yasaklanmıştı. O olaydan sonra galiba. Herhalde, olaydan evet. Sonra bazen orada karakterler, silahlar falan satılıyor. 10 bin dolara kadar alıcı bulduğu söyleniyor. Gerçi bu da bana pek şey gelmiyor. Eskiden numaralar satılıyordu ya, cep telefon numaraları. 5 bin dolara satıyoruz diye. 10 bin dolar fiyat koyuyordur da alıcı var. 10 bin dolara kadar satılıyordur da alan oluyor mudur o? Jandarma da şu anda fellik hırsızı arıyor. Nerede arıyor? İşte Bilişim Suçlar Şubesi tarafından işte IP adresi tespit edilmek suretiyle hırsızın kim olduğunu tespit edeceğiz. Ondan sonra da en sert şekilde cezalandıracağız. Hadi bakalım şu kızı ağlatanlar utansın. 4 yıldır ve kız bayılmış zaten. Anında bayılmış. Hırsızlığı fark eder etmez bayılmış. Metin 2. Metin ama 2. Doğru söylüyor. Valla orada ben de tersten okuduğum kadarıyla bayıldı. Anında bayılmış. Bayıldı diye bir haber. Valla bayıldı. Anında bayıldı diyor hem de. İşte böyle şeylerle maalesef. Orada çıplak ki, kadın resmi var, kim o? Çıplak kadın resimlerine baktığımız köşemize gelelim. Amerikalı ünlü oyuncu Lindsay Lohan. Evet, teşekkür ediyoruz. O aradığımız kadın Lindsay Lohan'mış. Lindsay Lohan herhalde, cevabını da aldım. Noel yaklaşıyor. Noel'e ünlüler ne kadar para harcıyor? Listeleri yavaş yavaş çıkmaya başladı. Siz ne kadar harcıyorsunuz Oktay Noel'e mesela? Biz şu ana kadar... Çünkü biz mesela bütün parayı Paskalya'da harcadık ve Şükran gününe yemin ediyorum... Tavuk yedik ya. Yemin ediyorum tavuk yedik yani. Esas biz bundan sonra harcayacağız bugüne kadar. Şimdi bakacağız ünlüler ne kadar harcamış. Biz de ona göre bir harcama yapacağız. Mesela 35 bin sterlin harcamış. Süslemeye mi, hediye falan mı? Süsleme ya. Noel ağacına 35 bin sterlin harcayan Amerika'daki Los Angeles'da yaşayan İngiliz çiftimiz kimdir? İngiliz çiftimiz Beckham'lar değildir. Beckham'lar doğru. Beckham'lar mi? 35 bin sterlin harcamışlar. Bir Noel'imiz var lüks galiba. Ben de geçen sene aldım o çam ağacını. Bak ben sana söyleyeyim. 55 liraya çam ağacını aldım. Bir 50 lirada yemin ediyorum süslere 100-150 liraya çıkar. Ben bu anlamıyorum yani. Abartılıyor rakamlar. Altı Noel ağacıları varmış ama. Sen bir ağacı mı? Tamam, her çocuğun bir tane ağacı var demek. Öyle bir şey yok ya. Benim yavrumun bir dikili Noel ağacı yok demiş değil pek. Koy bir tane büyük bir ağaç koy. Bütün aileyi çevresinde altını doldur. Verdi o güzel geleneklerimiz. Şimdi herkes evleri de müsait yani. Şey. O da anlamsız. Ha. Londra'daki ünlü bir şey mağazası tarafından süslenmiş bu ağaç. Mağaza süslüyor yani. Mağazalara gelir. En güzel adetlerimizden biri olan Noel ağacı süslemek de bu noktaya geldi yani. Maalesef, maalesef. Ne güzel, herkes çocuklar banyolarını yapar, anne babasının elini öperlerdi. Ondan sonra her taktıkları süsten sonra bir daha el öperlerdi. Güzel bir adetimiz. Vallahi billahi ya. Hiç adetlerimize sahip çıkmaya bu noktaya geldik. Acı, acı gerçekler. Acı gerçekler, hem de en acısından. Bitti mi? Bittiyse ben başka bir iki tane... saattir aklımda olan bir şey var. Onu yapacağım ama ondan sonra hiç espri konuşmamamız mi lazım? Espri ise tamam, hadi, hadi tamam yap espri ya. Espri demiyorum bakın. Bir tamam, şey var diyorum. Espri ummadık. Hayır, şu şey hangi oyundu? Şu kızı ağlatan. Ağlatan oyun. Metin 2 diye geçer. Metin 2, Salak Osman 4. Devam. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Dinleyicilerimizden bilgiler geldi. Ne tip bilgiler gelmiş olabilir? Jane Fonda diyorsunuz, Barbarella demiyorsunuz lütfen diye. Evet. Aa, Barbarella değil mi? O Jane Fonda'nın da Jane Fonda olduğu değil mi? O Barbarella filmi. Aa, benim tek seyrettiğim Jane Fonda filmi o zaman o. Uzaylı muzaylı film değil mi o? Yok ya, ya seyrettik. Aha. İşte. Uzaylı sakallı muzaylı. Orada. Orada uzaylı muzaylı değil miydi bunlar ya? Sakallı geliyordu. Vallahi ben de hatırlıyorum. Aman abla, sakallı gelir diye ben uyarılarda bulmuştum. Bütün başka var mıymış olacak Jane Fonda filmi şöyle tabii ki? Yani vardır tabii ki, tek filmi değildir Jane Fonda'nın. Ben şöyle bir bakayım. Jane Fonda şey demişti zamanında bu Barbarella filminden sonra. Daha da film çekmem demiş. Yani bir insanın çekebileceği en güzel filmi çektim, daha da çekmeye gerek yok diyerek bıraktığını biliyorum ben. Ondan sonra tekrar başlamış. 1968 Barbarella, 1969'da başka bir film çekmiş mi, başka film? They Shoot Horses Don't They. Don't mesela they. Hemen don't hemen başka they bir filmi. Don't They kalıbını ilk orada kullandılar. Çok tutmadı galiba. Blue Don't Bird, They. Julia. Yes. Ondan they sonra şöyle bir bakıyorum do şey filmlerine. Jane Fonda'nın külliyatını ayırdığımız köşenin herhalde sonuna geliyoruz. Sonuna geldik, evet. Evet, erkekler özel tektaş yüzükler, beyler diyorum. Tektaş yüzükler kadınlara özgü olarak bilinmesine rağmen bir bir tek kuyumcular takıyor benim bildiğim taşlı yüzüğü. O da ne yapsın yani adam? Bir sürü yüzüğü var, ne yapsın, evet, adam? Hakikaten dolma gibi parmaklarına sırf takıyor. Sırf kadınlara mı satacağız bunları? Bakın ben de takıyorum demek için takıyorlar galiba. Ne? Bir sürü iç çamaşırı satan kadın, iç çamaşırı satıran adam da var. Onlar da ne yapayım ben bunları, zaten bir sürü satıyorum. Ben bunu ama giyerim tektaş, ki. Erkek tektaşını üretiyorlar ama çok rağbet mi görmüyor bir taşlı yüzüğe? Şey, hani şövalye yüzükleri var ya, koca taşlı. Hmm. Onları kullanıyorlar da. Öyle i̇şte bu bizim pırlantalı yüzüğü pırlantalı taşıyacak adam yok. Küpeye girdi o, hani o küpe konusunda şeyi atlatıldı. O dönem atlatıldı. Şimdi yüzük konusunda o dönem atlatılacak gibi gözüküyor. Ve erkeklere özel o bakım dolma dolma parmaklar. Şimdi her erkeğin parmağı da bir değil ki kardeşim, bakıyorum bizim eller. Zarafet. Oktay. Sanki böyle benim parmak değil de elimden aşağı zarafet akıyor gibi. Akıyor akıyor buradan, bak kolun dirsekten zarafeti bırakıyorlar. Yapış yapış dokunduğum yer yapış yapış. Böyle kolu akıyor akıyor, gerçekten de hakikaten zarafet akıyor. Kıllı parmakta da güzel durmaz gibi geliyor bana. Aa, yani. Aa, esas mesela değil mi? Ferhat, kıllı parmak diye geçer. Ferhat olarak Güzel'in ellerinde düşünün siz o tek taşları. Ama şimdi el sen deyince çıtayı çok yüksek koydun Fahir. Yani o büyük elde de girer yani. Ya büyük o elde de sağlam taş koymak lazım yani. İzzet Yıldızhan de. Demeyelim onu işte. Başka düşünüyorum başka. Kıllı parmak deyince akla gelen mi? Şöyle düşünelim. Kıllı parmakla eller şöyle. Tonguç var. Kuyumcu Tonguç. Onu bilmiyorum ben. Bizim kuyumcumuzdur Tonguç. Onu mesela, o da yani görsen mesela, yüzüksüz görsen eli, bu ele olmaz dersin. Şey ama takınca ne kadar şahane oluyor ya. Valla tektaş yüzükler moda olmaya başladı. Amerika merkezli pek çok mücevher firması erkekler özel tektaş işlevsel olarak da kadınlar erkeklere mi takıyorlar? Hani söz yüzüğü gibi falan ve evlilik teklifinde mi takılıyor? Yok. Mesela senin doğum günün var. Biz Ege'ye ne alalım ne alalım? Aa, hesap makinesi saat aldı. Ege çok sever. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz. Hop tektaş. Orada ne alacağımızı düşünün. Bir süvenir mağazası. Sana uygun bir şey bulamıyoruz. Ne alalım mesela? Ne alalım ne alalım? Tahta kaşık mı alalım? Müzik mi alalım? Gidiyoruz, tektaş yüzük alıyoruz sana. O şekil. Kadınlar bundan sonra tahmin ediyorum buna rağbet gösterecekler. Özel günlerde, erkeklerin özel günleri değil mi? Nelerdir özel günleri? Çarşambaları. Bence bir ara verelim programı yarına kadar. Sevgili dinleyiciler, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında Modern Sabahlar'da buluşacağız. Umarız güzel geçer haftanın ilk günü. Olaylar bulaşmazsınız, hastalık kapmazsınız, nezle kapınızdan geçmesin. Yarın sabah erken kalkın, radyonuzu açın, bizimle buluşun. Hoşçakalın. İşler sıkıntı, dersler stres, ofis yaşantısı hepsi bitiyor. Gün akşama ulaşırken tek bir plan var. O da çıkış planı. Çıkış planı hafta içi her gün saat 15'te Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.